jest super pomysł. Budowle i instytucje. Tak, wydaje mi się, że to był super pomysł. Ja nie wiem, szczerze powiem, kto był autorem tego pomysłu w mieście, ale to był super pomysł. To znaczy, żeby rozpocząć proces rewitalizacji tych dzielnic od wprowadzenia instytucji kultury. Tak. I to było fantastycznie. Ja też zresztą, jak robiliśmy to w Nowym Porcie, która... Pamiętam to jeszcze z dzieciństwa, to nie była dzielnica, do której się jeździło tak na samotne spacery, jak się mieszkało w innej dzielnicy. Więc bardzo byłem ciekaw, jak to będzie budowanie Centrum Sztuki Współczesnej. Współczesnej, to bardzo ważne. Nie sztuki lokalnej, nie sztuki, tylko sztuki współczesnej, a więc siłą rzeczy co najmniej zachodniej, co najmniej globalnej niemal. Jak to zostanie przyjęte w tej dzielnicy. I to był bardzo ciekawy eksperyment. Pamiętam, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy budowę, to na budynku naprzeciw pojawił się napis patrz, z kim się przyjaźnisz, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Więc, ale tutaj znowu Jadwiga Charzyńska fantastyczną strategię przyjęła. Bardzo mi się to podobało. Zresztą sam się w to dałem wciągnąć. To znaczy, że od samego początku budowy tak zwani lokalsi byli zapraszani do udziału. Pamiętam kiedyś miałem takiego zaprzyjaźnionego jednego z robotników, którzy pracowali na budowie. Więc ile razy coś już trzeba było ratować i już nikt nie chciał mi pomóc, bo nie było czasu, pieniędzy, to wtedy szedłem do niego i go prosiłem, żeby to poprawił. On powiedział, to ja zostanę wieczorem, poprawię. I kiedyś już jak skończyliśmy całą budowę, podszedłem do niego i pytam się go, niech pan powie, jak to jest, że pan zawsze był taki miły i po prostu zostawał pan i robił rzeczy po godzinach i tak dalej. A on na to mi odpowiedział, ale proszę pana, ja tu mieszkam, ja tu z wnukiem będę przychodził. No i to była ta strategia chyba, która naprawdę była bardzo, bardzo konsekwentna w stosunku do tej idei, żeby zacząć rewitalizację od instytucji wysokiej kultury tak naprawdę. Tak zgeneralizowała. Należałoby wszystko, co należy zrewitalizować, zaczynać od kultury. To jest taki mój postulat. Czy pan profesor pozwoli, że ja teraz... To jest ten wspaniały, nowy, ciekawy europejski ruch, który się nazywa Culture Driven Development. No proszę. Więc kto wie. I teraz pan profesor pozwoli, że ja zwrócę się do pani Kingi Jarockiej, najmłodszej w naszym gronie. Bo przecież te dwie instytucje, które mieszczą się w tych dwóch łaźniach, kreują ważne wydarzenia, które aktywizują miasto i zmieniają miasto jeszcze na inny sposób niż architektoniczno-urbanistyczny. No i teraz zapytajmy, jak zmieni miasto nie festiwal, miasto, dolne miasto, dolne, bo na razie miasto. Ono tylko tutaj. Tak, pierwsza edycja została zaplanowana właśnie do realizacji na Dolnym Mieście, ale myślę, że całe te tło historyczne i to, o czym wspomniał pan profesor Dominczak, jest również bardzo istotne dla założenia tego projektu Nie Festiwal, które narodziło się całkiem niedawno, ale wynika z procesów, które Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia podjęła już bardzo, bardzo dawno temu. Przede wszystkim Nie Festiwal jest dzieckiem działania, które nazywa się Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Jest to projekt, który został stworzony przez panią dyrektor Jadwigę Charzyńską i to właśnie w ramach tej Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska Łaźnia zaczęła realizować obiekty w przestrzeni publicznej, szczególnie na Dolnym Mieście, wspierając procesy rewitalizacyjne i przybliżając sztukę do mieszkańców, sygnalizując również, że w zabytkowym budynku, który został odnowiony, zaczęły się dziać rzeczy no, zgoła odmienne od prawda, pierwotnego zastosowania. I jednocześnie nawiązując do tej, że tak powiem, tradycji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, wciąż chcemy realizować pracę w przestrzeni publicznej z artystami, które pozwalają nam na dialog z mieszkańcami. I z jednej strony naturalnie tego 19 lipca chcemy zaprosić absolutnie wszystkich, z całej Polski na to wydarzenie. Natomiast w pełni chcemy uszanować mieszkańców, naszych sąsiadów i nasze najbliższe, naszych najbliższych odwiedzających. Dlatego też zapraszając artystów do pracy nad tematem Moja Wolność, również konfrontowaliśmy ich z dzielnicą. Oni wędrowali, oni zwiedzali, znajdowali miejsca i próbowali nawiązać swoimi dziełami sztuki dialog z nimi. Czego przykładem jest chociażby projekt jednego z zaproszonych kuratorów, pana Marcina Różyca. Jest to kurator, który zajmuje się projektami artystyczno-modowymi i on do swoją ekspozycję zatytułował Gdania. Pan Marcin Różyc jest kuratorem związanym głównie z Warszawą, jednak podjął się zaprojektowania w swojej wystawie nowej tożsamości Gdańska. W sensie człowiek, który jest zupełnie z zewnątrz, patrzy na Gdańsk i w kontekście wolności próbuje stworzyć obraz tego miasta. Myślę, że efekt będzie bardzo, bardzo niezwykły. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie właśnie na otwarcie między innymi wystawy Gdania. Tak jest, bardzo dziękuję. Myślę, że warto też powiedzieć, że mamy bardzo ważny międzynarodowy akcent, czyli ukraińską grupę Open Group. Może pani Kinga jeszcze powie co więcej, natomiast to ważne, bo oni teraz reprezentują w Wenecji swój kraj. Tak, jak najbardziej. Mówimy o czym? O ukraińskim grupie. Nie, ale w Wenecji. Biennale. Przepraszam Biennale. Za skrót. Tegoroczne Biennale w Wenecji. Dobrze, to rozwiniemy więc i ten wątek, jak obiecywałam, będziemy te wątki tak rozsnuwać. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale pewną dyscyplinę musimy zachować. Za parę minut powrócimy naturalnie na wystawę Linie Życia, żeby tę naszą symultankę utrzymać, czyli powrócimy do pana kuratora wystawy Linie Życia, Pawła Polita. Oczywiście wszystkich pozostałych gości również zaproszę do rozmowy. No a teraz drugi z utworów, przy którym podobno Franciszka Temerson tworzyła. Będzie to pieśń. ponieważ nie słucha nas poza Andrzejem Dubasem żaden wielbicielem Marka Knopflera, postanowiliśmy odtworzyć muzykę, której pewnie nigdy by Państwo w Trójce nie mogli usłyszeć, więc to ma swoją dobrą stronę, że Państwo nie chcą o Marku Knopflerze z nami dzisiaj porozmawiać. Muzykę, przy której podobno, to wyśledziła tutaj łaźnia, podobno Franciszka Temerson tworzyła. Nie podejmuje się zaprezentowania autora, tytułu ani wykonawcy tej pieśni. Proszę mi wybaczyć. Przechodzimy na wystawę. Już teraz naprawdę na nią wchodzimy, rozglądamy się. To na tym górnym piętrze, o którym wspominał pan profesor Jacek Dominiczak w tej sali gimnastycznej. Pięknie ściany zostały pomalowane, jak panie, czyli pani dyrektor i pani Jasia zauważyły, na kolor jaki? Błękitny? Błękitny. Tak, błękitny. W moich oczach on jest seledynowy. No ale ponieważ o kolorach się nie dyskutuje, w związku z tym. I ten błękit podobno odgrywa pewną rolę, nadając obok świateł, które oczywiście zostały rzucone na pracę, no, decyduje o tym, jak odbieramy tę pracę. Bo ta kolorystyka jest rzeczywiście... I kolor został wymyślony przez pana kuratora, więc miał tu zamysł konkretny. Pan kurator ma zieloną koszulkę, więc ja myślę, że to może jednak jest seledyn. Ale nie było to intencją, żeby żartowałam, to był seledyn. Przepraszam. Pan kurator Paweł Polit. Wchodzimy na wystawę. Tak, znaczy tutaj wykorzystanie koloru na tej wystawie miało na celu wydobycie walorów malarskich tych prac Franciszki Temerson, ponieważ jak zostało powiedziane, chodzi o zaprezentowanie jej jako malarki właśnie i chodzi o po prostu podkreślenie tych jakości kolorystycznych jej obrazów. Ta wystawa jest zaaranżowana w formie takiej jakby spirali, to znaczy wchodzimy do przestrzeni, w której umieszczone są prace wielkoformatowe i one po prostu prowadzą odbiorcę do przestrzeni mniejszej, o takim bardziej prywatnym charakterze, do formatów coraz mniejszych i do prac o innym charakterze, do prac rysunkowych. Także tutaj jest to projekt, który ukazuje niejako ciągłość tej praktyki artystycznej Franciszki Temerson, która jako samodzielna artystka poruszała się między medium rysunku, medium malarskim. To zostało już podkreślone. To medium rysunku było dla niej istotne. Ona swoje kompozycje malarskie, w nich ten aspekt rysunkowy, linearny jest niezwykle istotny. Ona niejako kreśliła wizerunki, budowała przestrzeń optyczną obrazu za pomocą linii, które żłobiła w substancji malarskiej. Lines, life, prawda? Bardzo ciekawą rzecz dzisiaj nam Jasia powiedziała a propos tych linii, jak rozmawiałyśmy, że Franciszka miała taką umiejętność, że potrafiła ten linearny kształt narysować i idealnie powtórzyć. Jej ręka pamiętała taki gest, bo to, że to dzięki temu tej rysunki właśnie były takie ciekawe, że ta jej żywa kreska, ona potrafiła niemal wiernie powtórzyć ten sam rysunek. Tak, artystka wyposażona w niewiarygodną zdolność improwizacji. Te prace zgromadzone na wystawie oferują nam wizerunki, które tworzyły się jakby w akcie spontanicznego działania, wyłaniały się po prostu jakby w sposób niezaprogramowany. I tutaj jest nieprzypadkowe, że ona być może tworzyła te prace słuchając muzyki, ponieważ, jak się rzekło, znaczy to one miały charakter improwizowany. Również to, że słuchała muzyki klasycznej, też nie jest dziwne. Temersonowie w końcu wykorzystywali muzykę klasyczną w swoich filmach. I to były kompozycje Szymanowskiego, Mendelsona, a z młodszych kompozytorów Kisielewskiego i nawet Lutosławskiego. Muszę powiedzieć, że tak. bałam się tej wystawy, to znaczy nie byłam przekonana co do tego, czy uda mi się ją wchłonąć, czy zainteresować się nią, czy w jakiś sposób zafascynować wręcz, no bo bardzo często przecież do takich sytuacji dochodzi, że olśnienie przeżywamy na wystawach i nagle wchodzę na tę wystawę, no miałam szansę dzięki pani dyrektor obejrzeć ją przed otwarciem i olśnienie nastąpiło właśnie. I coś niesamowitego, bo ona jest też na swój sposób, jakby to nazwać, sensualna. To znaczy istnieje ogromna pokusa, nie wiem, ja miałam taką pokusę, może to jest jakieś natręctwo, jakaś, natręctwo to jest dobre słowo, żeby dotknąć tej faktury. Takie mięsiste są te obrazy. Coś niezwykłego. No już może nie powinnam tego mówić, ale tak w środku nocy, że polizać, że to jest coś takiego, co wymaga takiego cielesnego kontaktu, że to nie tylko do oglądania. Tak gdzieś napisane jest na ścianie, że kompozycje olejne wyprowadzone są z gęstej faktury, tak. A Jasia nam powiedziała, że to nie pędzlem. To po prostu takie linie, reliefowe te jej obrazy. Wyryte to jest. Tak, tak. I po prostu naprawdę ja musiałam włożyć ręce do kieszeni, żeby, kiedy nikt nie widzi, jednak nie sprawdzić, nie dotknąć, nie zobaczyć, jakie jest wrażenie tego kontaktu skóry. Ten podpis Franciszki, który też jest taki, tak. Który wygląda tak strukturalny i jest, ma swoją przestrzeń. A poza tym te kolory w tym świetle, mimo że one takie nie są, jak Jasia nas przekonuje, przywodzą na myśl jakąś taką kompozycję z lodów, waniliowo-czekoladowych. Coś takiego się dzieje. Bo te różne odcienie bieli na tak, to też ten błękit wokół powoduje, że nagle te delikatne tam jakieś barwy, które się pojawiły, nasyciły się. Na razie to nie jest wanilia, to nie jest krem, to nie jest ekry. Brzmi apetycznie, tylko ale... Tylko to jest, jak to się nazywa? Biel. Ciepła biel. Jasia tak powiedziała. Nie ma żadnych kremów, to jest biel ciepła. Tak. No są też większe palety kolorystyczne, ale to tylko na kilku pracach. No i znacznie mniej może atrakcyjne i takie wymagające przyjrzenia się i przeczytania podpisów, które są bardzo interesujące, są właśnie rysunki same. Czyli mamy z jednej strony te płótna, pokryte a to olejem, a to akrylem, a z drugiej strony mamy papier pokryty a to tuszem, a to ołówkiem i tak dalej. To tyle ja ode mnie o wystawie. Najbardziej podobała mi się, bo zazwyczaj bawimy się to, ale to w magazynie bardzo kulturalnym, tak, moją ulubioną pracę na wystawie. Więc zwrócę Państwu uwagę, że pierwsza praca od razu po prawej stronie robi wrażenie, tytuł Wielość istnienia z roku 64, olej na płótnie. To tyle ode mnie o wystawie. Bardzo dziękuję Państwu, pani dyrektor i panu kuratorowi. Może dodam, że każdy, kto przybędzie, ma szansę się wyposażyć w katalog wystawy, który pan Paweł Poli przygotował. Bardzo pięknie zaprojektowany przez Janusza Górskiego. To znana postać oczywiście. Tak, bardzo znana postać. Więc typografii. Tak. I oprócz ilustracji właśnie te wszystkie podpisy są tu zebrane, więc jak ktoś chce sobie się, że powiem, wgłębić te poetyckie opowieści zawarte w podpisach, katalog to oferuje. Tak, można było ułożyć rzeczywiście, oczywiście za pomocą tego katalogu, czy spisu, który tutaj się pojawia, taki wiersz biały. Coś z tego, może jakiś sens o tej linii życia dałoby się wyczytać. Tak więc bardzo dziękuję na tym etapie pani dyrektor i panu kuratorowi. Pan profesor Jacek Dominiczak ujawnił podczas słuchania muzyki, że przyszła mu do głowy pewna dygresja. A, ciągle mi przychodzą, bo mówicie bardzo takie ciekawe rzeczy. Jedna dygresja to chodzi o tych Temersonów, o ludzi, o małżeństwo, o koncepcję miłości związaną z jakby, która w jakiś sposób znajduje swoje porozumienie poprzez uprawianie sztuki. Warto zwrócić na to uwagę, zwrócił na to uwagę profesor Stanisław Gzel. Sławomir Gzel, przepraszam, z Politechniki Warszawskiej, który kiedyś mówił o historii polskiego modernizmu i zwrócił uwagę, że ten modernizm był właśnie tworzony przez takie pary zakochanych pasjonatów, można powiedzieć. To były małżeństwa Syrkusów, Hansenów, Wychertów, którzy po prostu wspólnie zajmowali się jakby myślą o modernizmie, o nowej architekturze, o tym wszystkim. Równocześnie, tak jak wspomnieliście Państwo o tym, o Temersonowej, która no, przeprowadziła się do Paryża i przed wojną i tak dalej, że to był taki czas Polski będącej częścią Europy, gdzie Helena Syrkus była prawą ręką Le Corbusiera przy tworzeniu właściwie podstaw modernizmu. Ona potem dość niefortunnie się z tego wycofała na jednym z kongresów już po wojnie, gdzie jakby taką samokrytykę wygłosiła, niesławną dość, chociaż też interesującą w niektórych aspektach. Ale mam jeszcze jedną dygresję. Bardzo proszę. Bo w momencie, kiedy pani redaktor mówiła o własnym odczytaniu wystawy, dyletanckim do bólu, ale... Łączy mi się to, o czym mówimy dotychczas, o tej koncepcji, która bardzo mocna jest rzeczywiście w Łaźni, to znaczy na całym cyklu, programie Art and Science, co przecież znaczy sztuka i nauka. I ostatnio dręczy mnie bardzo to, że panuje jakby jakieś takie klisze w tym porozumieniu między sztuką i nauką. To znaczy, że nauka próbuje zrozumieć świat i go ulepszyć i tak dalej, a że sztuka to albo jest taka głęboko egzystencjalna, to znaczy artysta mówi sam o sobie i sam siebie wyraża, albo co najwyżej jest krytyczna w stosunku do świata. A ja mam jakieś głębokie wrażenie, szczególnie jak pracujemy ze studentami, nad doktoratami różnymi, że jest coś takiego, że świat, czy zachodni świat stworzył po prostu jakby dwie koncepcje szkół, czy no powiedzmy, że dwie. Uniwersytet humanistyczny i Akademia Sztuki. I ta Akademia Sztuki to nie jest jakaś dziwna pomoc ludziom, którzy chcą sami siebie wyrażać. Ja myślę, że to powstało w Europie dlatego, że ludzie już wtedy czuli, że naukowcy pracują określonymi metodami i w ten sposób chcą zrozumieć świat. Natomiast, że artyści robią to samo, tylko inną metodą. Mhm. Że sztuka jest też próbą zrozumienia świata, tyle, że wychodzi od tej odwagi postawienia jakiejś niebywale osobistej takiej w pewnym sensie intuicyjnej tezy. Tak? To bardzo jest ciekawe, bo mój brat, który jest hardkorowym naukowcem, swojego czasu powiedział mi, że to jest bardzo ciekawe, że w tej chwili twarda nauka zwraca się i obserwuje artystów, patrzy, jakimi metodami oni pracują. Po prostu dlatego, że co prawda częściej artyści popełniają błąd, ale równocześnie ich metoda pracy pozwala znacznie szybciej dotrzeć czasami do celu. I że dzisiejsza nauka, która jest pod presją globalnego przyspieszenia, nie może sobie pozwolić na tradycyjne metody naukowe, które są niezwykle żmudne. I te metody artystyczne okazują się być może lepszymi do tego, żeby świat zrozumieć. Więc warto moim zdaniem spojrzeć na to w ten sposób, a w ogóle na cały program Łaźni Art and Science. Że to jest równorzędne, że to jest w jakiś Ryszard, sposób... Ryszard, który tutaj właśnie jest z nami, to zapraszała od 2011 roku różnych ludzi. Też chciałam zwrócić uwagę, że bardzo często to są duety, które też są duetami w życiu. I nie ma, żebym podziału na to, że jeden jest artystą, a drugi naukowcem. Te osoby zazwyczaj mówią o sobie, że to jest ich wspólna praca i nie ma, czy to była Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss, czy Christa Sommerer i jej partner, te osoby, czyli Jonat Cur i Joron Katz, to przecież są duety, które pracują. Wiktoria Wessner, tak, James Dzimzewski. Choć Wiktoria może bardziej się, że powiem, samodzielnie pokazują, bo James jednak tą swoją pracę naukową, ale przykład Krysty i Loranta, czy właśnie Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa, gdzie to wszędzie, gdzie się pojawiają raz w tych projektach, to nazwisko obok nazwiska. Wiktoria często się pojawia gdzieś tam oddzielnie. Wiadomo, James jako wybitny nanochemik to tak przyłącza jak, się. Tak jak Franciszka Temerson czasami tak pokazuje swoje własne prace. No, można tak powiedzieć. Tak. No, Wiktoria jest też, myślę, że też wyjątkowa. Mnie to ciekawi, że profesor Jacek Dominiczak. Kiedy filmowcy mówią o sztuce, to właściwie nigdy nie wyobrażają sobie, że można powiedzieć autentycznie prawdę o sztuce, nie poruszając wątku miłości, że ona zawsze gdzieś się pojawia. Ale zobaczcie Państwo, że tylko filmowcy w to głęboko wierzą. Wszyscy inni tak racjonalizują, że sprawy prywatne albo zostawiane są na boku. Albo producenci filmowi. Albo producenci filmowi. Może tutaj nie chcą się inni przyznać, co tam w duszy gra. Znaczy, wiesz, ja myślę, że pan proszę, Jacek Dominiczak, bo Państwo nas nie widzą. No, ma ten wątek romantyczny niezwykle silny. No, szczególnie ta część Europy Wschodniej. No więc właśnie, prawda? No więc właśnie. I wydaje mi się czasami, że pomijanie tego wątku nie zbliża nas do zrozumienia tego, co się działo i skąd szły te energie. No tak, emocje zawsze są nam towarzyszą we wszystkich naszych działaniach. Proszę Państwa, nasze nastroje mają wpływ. Przepraszam. Tak, tutaj jest zły policjant, czy jak to się nazywa, pół do drugiej już, proszę Państwa. A my, wydawało nam się, tak dużo czasu mamy. O nie, no nie, właśnie, nie, dwie godziny to nie jest dużo czasu. Tak, no, w nocy z 11 na 12 lipca w kontekście trwa FETA, czyli przegląd, przepraszam, Festiwal Teatrów Ulicznych w Gdańsku, słynny, 23 już. Tu zresztą w pobliżu na Dolnym Mieście inauguracja miała miejsce. Tak, po drugiej stronie ulicy, prawie u nas. Tak, Radio Gdańska patronuje temu wydarzeniu. No i Nie żaden festiwal, tylko nie festiwal. Pani Kinga. Tak, i pani Kingo, gdyby pani zechciała w krótkich żołnierskich słowach przedstawić program. Otóż program jest naturalnie bardzo rozbudowany, gdyż zawiera instalacje artystyczne oraz wystawy, tak jak powiedziałam wcześniej, ponad 23 artystów. Ale przede wszystkim prezentujemy trzy, że tak określę, główne wystawy w pawilonach wystawienniczych, które tak naprawdę są kontenerami. Są to wystawy wspomnianego już kuratora Marcina Różyca pod tytułem Gdania. Wystawa Open Group, ukraińskiej grupy artystycznej, która w tym roku reprezentowała właśnie, owszem, Ukrainę na Biennale w Wenecji oczywiście, oraz wystawę pana Mariusza Warasa, znanego również pod pseudonimem M-City, jednego z najsłynniejszych polskich street artowców, ludzi, którzy bardzo przyczynili się do rozwoju sztuki ulicznej w Polsce, znakomicie rozpoznawalnym również za granicą. Ale obok tego jest bardzo dużo interwencji artystycznych, akcji, performance'ów. Między innymi na zakończenie niefestiwalu będziemy gościć słynnego performera Oskara Dawickiego, który tak, który specjalnie dla nas wykona działanie performatywne, co jest, co przez przypadek okazało się, wytworzyła bardzo nietypową sytuację, to, że 28 lipca, czyli właśnie w ostatni dzień niefestiwalu, wypadają również urodziny pana Oskara Dawickiego, więc obiecał nam bardzo nietypowy pokaz. Mogę zaprosić wszystkich, nie będę uchylać. Tak, nie będę więcej jakby opowiadać. Zapraszam bardzo będziemy serdecznie. Będziemy razem świętować urodziny Oskara Dawickiego. Owszem. Kończąc tym sposobem festiwal. Tak, pierwszą edycję oczywiście. Jak najbardziej, natomiast w międzyczasie jeszcze przez te 10 dni zapraszamy na pokazy filmowe oraz na koncerty. Koncerty odbędą się właśnie w przestrzeni, w której obecnie trwa FETA, czyli sąsiedzku. To jest ulica Śluza 3 i tam już od 19 lipca, czyli od piątku, od godziny 18 będziemy mogli usłyszeć bardzo dużo młodych trójmiejskich zespołów, między innymi Kalafiora de Rambo, Próżnie, czyli młodego twórcy hip-hopowego, który również gościł na antenie Trójki, jak pamiętam, a także zespół Kwiaty, czyli zespół, który obecnie nagrał debiutancką płytę, która zbiera bardzo dużo pozytywnych recenzji. Owszem. Proszę Państwa, po raz pierwszy usłyszałam Kwiaty dzięki właśnie tutaj nie festiwalowi, tylko dodam, że kiedy będzie kończył się nie festiwal, zacznie się festiwal szekspirowski. No i taki jest ten Gdańsk nasz, proszę Państwa. Taki on jest. No to w takim razie prosimy o Kwiaty. Są piękne. Yeah. Proszę Państwa, za 21 minut druga otrzymaliśmy wiadomość od Andrzeja Dubasa. Taką mamy agencję, że polscy siatkarze, patrz teraz na mnie, polscy siatkarze prowadzą 2-1 w meczu z Iranem. Gdzie on się odbywa? W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa. Więc kto nas nie słuchał, bardzo dużo stracił, kto przespał ten moment. A kwiaty, no piękne są. Jeżeli nie było ich w Trójce, to bardzo proszę je, że tak powiem, zasugerować moim kolegom. Tytułu tego utworu nie podam, bo nie jest fajny, ale piosenka rzeczywiście stanowi odkrycie tego lata. Proszę Państwa, powoli, jak to się mówi, powoli zbliżamy się do finału naszego spotkania. Czyli czas podsumować to, co już zostało powiedziane. I mamy teraz szansę na tak zwane wolne wnioski, czyli każda z osób biorących udział w naszym spotkaniu może dopowiedzieć jeszcze coś, co chciałaby powiedzieć, a czego jeszcze nie powiedziała. A ja będę sobie tak coś opowiadać i to będzie taki moment na natchnienie dla Państwa. Otóż obejrzeliśmy już wystawę otwieraną za kilkanaście godzin w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na Dolnym Mieście przy ulicy o jakże romantycznej nazwie Jaskółcza. I proszę Państwa, dzisiaj wędrowałyśmy z panią dyrektor tąże ulicą i co nad naszymi głowami? Jaskółki latały. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ w Warszawie one zaniknęły. Nagle przestały jaskółki czy jeżyki, bo to niekiedy się myli. W Żołdańsku mamy czyste powietrze. Po prostu. No ale to na Powiśle. One tak zawsze pięknie latały nad głowami. Niżej, kiedy miał być deszcz, wyżej, kiedy miała być ładna pogoda i nagle... Nie wiem. No w każdym razie, nad ulicą Jaskółczą latają jaskółki, a przy ulicy Jaskółczej jest CSW Łaźnia 1 i tam dzisiaj wielki wernisaż wystawy Linie życia Franciszki Temerson. Jest jeszcze jedna wykładnia tytułu tej wystawy, ale jej nie ujawnimy tej nocy, gdyż zachowamy sobie na czas przyszły, kiedy to w magazynie bardzo kulturalnym o innej porze, czyli po 21:00 pani Jasia Reichardt zdradzi, ujawni pewną tajemnicę tytułu tego cyklu praca, zarazem wystawy. No i co? Wiemy, co na Dolnym Mieście wokół Łaźni, czyli nie festiwal od 19, tak? Pani zgadza Kingo, się, 19 lipca o godzinie 17 wernisaż wystawy grupy Open Group przy ulicy Chłodnej 1. Tak, chciałam powiedzieć, że już mamy przesmak też nie festiwalu, jutro o 20 na terenie stoczni, prawda? Tak, ponieważ nie festiwal jako wydarzenie skupione na działaniach w przestrzeni publicznej rozlewa się nie tylko po Dolnym Mieście, ale też po całym Gdańsku. Jednak. Więc jak najbardziej tak, jak najbardziej będziemy obecni jutro Stocznia. Tak, w klubie Stocznia. Tam otworzymy wystawę o godzinie 20, czyli o 18 zapraszamy na Franciszkę Temerson, a o 20 można podążać tak, w stronę Stoczni na wystawę młodego artysty gdańskiego Filipa Ignatowicza, Fignacy Freedom Store, czyli wystawa, która mocno już nawiązuje do estetyki lat 90. i właśnie do... Wątki komercyjne podejmuje bardzo. Własnej wizji wolności, trochę konsumenckiej. Mhm. Ale nie wiem, czy wystarczająco wyeksponowaliśmy fakt, że na niefestiwalu to miasto zostanie zagarnięte, rozumiem, Dolne akurat. Tak, w tym przypadku. Dolne. Tak, przez, no bo teraz pani Kinga powiedziała, że niefestiwal nie tylko na Dolnym. Więc pewnie te wydarzenia towarzyszące nie festiwalu będą rozprzestrzeniały się po całym Gdańsku. A to clue, bo nie skończyłam zdania, ale już teraz nie znajdę początku, to clue, jak zrozumiałam, miały stanowić plakaty, które znaleźć się mają w miejscu tych plakatów komercyjnych, do których no, chcąc nie chcąc przywykliśmy lub nie przywykliśmy i nie lubimy ich, nie chcemy ich i no i już. I w tym miejscu będzie sztuka. jak najbardziej te plakaty stanowiły taki, takie intro, takie, prawda, taki pokaz premierowy, czerwcu, dokładnie. Który zaczęło pierwsza że powiem, kampania pierwszy plakatowa pokaz. Poszła i teraz tak. będzie następna. I zaprosiliśmy... Czyli będą jeszcze plakaty, czy nie? Bo nie rozumiem. Będą. Nowe plakaty? Nie, będzie ponownie pokazywana ta sama seria tak plakatów, gdzie na nasze zaproszenie graficy przygotowali znowuż odpowiedź na temat Moja Wolność. Zaprosiliśmy Edgara Bąka, Olę Niepsuj, Katarzynę Bogucką i Bolesława Chromrego, a także Patryka Hardzieja. Chromego. Tak, pana Chromrego. Chromrego, owszem. Bolesław Chromry jest jednym z mniejszych modów. Bolesław Chromry. Tak. Czyli kontaminacja Chromrego z Chromrym. Owszem, jest to pseudonim artystyczny, młody rysownik, który rzeczywiście myślę, że trochę już zasłynął w sferze rysunku trochę satyrycznego, który również pięknie skomentował zadany temat. Więc polecamy przyglądać się miastu i szukać nietypowych plakatów. Dobrze, to bardzo dziękujemy. Zostaliśmy zachęceni i cieszymy się, że Łaźnia promieniuje takimi, czy emanuje takimi pomysłami, takimi projektami. Taka nasza rola. Aha, tak, no właściwie tak, rzeczywiście. To ja o to tym taka... profesor mówi. Profesor Jacek Dominiczak już włącza się ze swoją refleksją. No tak, bo ja cały czas patrzę na miasto jakby poprzez geometrię i widzę to Śródmieście Gdańska, które jest właściwie okrągłe, tam trochę zniekształcone przez forty po zachodniej stronie, ale i raptem widzę po prostu te jakby dość tradycyjne turystyczne zachowania w centrum miasta. Dość. No tak. No, a potem widzę jakby dookoła jakby tego kręgu Śródmieścia wibrującą współczesną młodą kulturę. Mm-hmm. Myślę, że to jest zupełnie niezwykłe i ciekaw jestem, do jakiego stopnia ta młoda kultura będzie zacieśniać swój krąg albo zmniejszać ten krąg i zacznie się pojawiać coraz bardziej odważnie również w samym centrum miasta. Mm-hmm. Może dodam teraz jeszcze, pani dyrektor Jadwiga Harzyńska. Franciszka Temerson i wystawa została zapowiedziana w tym roku przez Andę Rotenberg w Wogu jako jedna z 10 najciekawszych pozycji tegorocznego na rok 2019. I pani Anda Rotenberg patrzyła na to z perspektywy nie kraju, ale świata. Mm. No tak, to rzeczywiście. Można było podejrzewać, że tak jest, bo... No. To są prace rzeczywiście na takim poziomie, no tylko szkoda, że niektórzy dopiero teraz to odkrywają, o, tak bym powiedziała, delikatnie myśląc o sobie naturalnie, bo myślę, wiadomo, że to tak to jak z tą dyskusją naszą o tej spojrzeniu w stronę trzeciej kultury, o której Ryszard mówił. Temersonowie w latach 50. o tym mówili, potem kolejne mieliśmy konferencję zresztą, przygotowaną przez profesora Kluszczyńskiego, także było pod hasłem w stronę trzeciej kultury i ciągle wracamy do tej dyskusji. Dzisiaj też spotkaliśmy się z profesorem z uniwersytetu, gdzie rozmawialiśmy o współpracy. Przy okazji z naszych opowiadań profesor też mówił o zderzeniu jego studentów z wykładowcą, który miał zrobić wykład na temat sztuki. Ale wykład w takim kształcie, jak był zaplanowany na początku, nie odbył się, ponieważ kiedy wykładowczyni zaczęła opowiadać, nie znam zakresu tego, zaczęły padać pytania z sali o znaczenia różnych sformułowań i w zasadzie wykład się sprowadził do wyjaśniania różnych sformułowań na poziomie komunikacji językowej, gdzie to terminy, których pani wykładowczyni używała, okazały się tak niezrozumiałe dla młodzieży akademickiej z biotechnologii, że wykład odbył się właśnie na etapie, że zaczęto wzajemnie sobie wyjaśniać znaczenia tych sformułowań czy słów. No, taki słowniczek tak jest przydatny. Każda konferencja naukowa, że najpierw się uzgadnia definicję pojęcia, dopiero potem odbywa się krótka, ale rzeczowa debata. I to myślę, że tym optymistycznym akcentem kończąc dzisiejsze spotkanie, planujemy takie debaty, prawda, i takie dyskusje wymieniające myślenie o sztuce i szukanie porozumienia również w tej sferze werbalnej. Ostatnie minuty, 5 minut jeszcze na rozmowę, potem będzie pieśń, która najmniej, tak, zdominowaliśmy, najmniej wypowiadał się. Zdominowaliśmy kuratora wystawy bohaterki naszego spotkania, czyli pana Pawła Polita. Bardzo proszę. Sporo słów padło w trakcie tej rozmowy o aliansie sztuki i nauki, o trzeciej kulturze. I myślę, że w tej perspektywie można również postrzegać te prace Franciszki Temerson zgromadzone na tej wystawie, ponieważ wydaje mi się, że ona stara się w tych pracach powiedzieć coś istotnego na temat otaczającego świata, na temat rzeczywistości, na temat jego złożoności, na temat jego dynamizmu. Ja myślę, że do tych prac można odnieść również te idee wypowiedziane przez profesora Kluszczyńskiego. Chodziło o tę taką międzypodmiotową płynność, czy też płynność między podmiotami, którą ułatwia współczesna technologia. Sądzę, że te wątki są tam obecne, obserwowane właśnie z tego punktu widzenia lat 50., 60. już wtedy. I ona o tych sprawach stara się mówić w sposób taki bezemocjonalny. Jest to artystka, która unikała właśnie emocjonalności, unikała nadmiernej ekspresji w swoich pracach. Starała się mówić o trudnych problemach w sposób lekki, niekiedy nawet dowcipny. O właśnie, nawet dowcipny. Proszę zwrócić uwagę na rysunki nade wszystko. Te właśnie prace na papierze, w takiej niszy, w takim osobnym pokoiku jakby, one są momentami bardzo zabawne. Panie profesorze, zwracam się do profesora Ryszarda Kruszczyńskiego. Bardzo niewiele panu zostało czasu. To nie jest pański, że tak powiem, rozmiar, ale bardzo proszę, no chociaż jedno zdanie, tym razem prawdziwie jedno zdanie. Jedno zdanie. To wcale nie jest łatwe powiedzieć jedno zdanie i na tym zakończyć, ale no tak. Myślę, że z tą pewnością doświadczenie wystawy Franciszki Temerson otwiera na wiele różnych zagadnień. Że warto tej wystawie poświęcić czas, pobyć tam w skupieniu, nie przebiec przez nią, jak to się zwykle dzieje w muzeach, po prostu pobyć z tymi pracami, a one wtedy może powiedzą różne ważne rzeczy. Nie dotykać. Warto też pewnie... Czyli refleksja. Przyjrzeć się tej twórczości, o której mówił na samym początku pan profesor. No niestety dzisiaj nie udało się, ale być może jest to szansa na, czy takie otwarcie na spotkanie oddzielne. Myślę o bohaterze, tak, sierpniowej odsłony Art and Science. Pani dyrektor, kończymy już, bo chciałam jeszcze powiedzieć teraz stocznia, no bo jakżeż być w Gdańsku i być tak niedaleko stoczni, a w ogóle o niej nie wspomnieć. A powód byłby, bo prezentowali państwo, niedawno zamknięto tę wystawę, wystawę prac taką jubileuszową gdańskiego fotografa Kaszuby. Tak jest, Michała Szlagi. I stocznia była bohaterką oczywiście tejże wystawy. Tak, stocznia, którą nie tylko, ale najważniejsza. Tak, którą wspólnie z Michałem nazywamy zanikającą czy znikającą stocznią i to nie jest żart. Proszę państwa, więc do września, czyli do miesiąca Gdańska, bo tak umówiliśmy się i nie zmuszamy się do tego, że sierpień jest miesiącem Gdańska. Mam nadzieję, że spotkamy się właśnie na tej sierpniowej odsłonie. No a tymczasem do dzisiaj na wystawie Linie Życia. A naszymi gośćmi byli... Proponuję teraz w osobie pierwszej, czyli każda z osób przedstawi się sama. Zaczynamy w odwrotnym kierunku. Proszę bardzo, najmłodsza osoba. Kinga Jarocka. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc, bardzo dziękujemy. Gratulujemy aktywności na Polunie Festiwalu. Jadwiga Chrzyńska, dobranoc. Dziękuję bardzo za uwagę. Jestem niekonsekwentna, bo pani dyrektor jest współgospodynią naszego spotkania. Tak, możemy chyba już zacząć muzykę odtwarzać powolutku w tyle. Bardzo proszę, bo wiele lewej Jacek strony. Danczak, dziękuję bardzo za zaproszenie. Oj, nie obiecujemy, że nie będzie kolejnego. Bardzo proszę. Paweł Polit, kurator Muzeum Sztuki w Łodzi, gościnnie kurator wystawy Franciszki Temerson w CSW Łaźnie. Łódź. Łódź, Łódź. Bardzo proszę. Ryszard Kruszczyński. Dobranoc. Także Łódź. Także Łódź i Łaźnia. Tak, tak jest. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Andrzej Dubas, Arek Komicki w wozie, bo jak panowie są dwaj, to w ten sposób dzielą się, że jeden siedzi naprzeciwko nas, a drugi dyżuruje w wozie. A w Warszawie dwóch panów, jak powiedziałam na początku, Maciej Załęcki i Wojciech Dorosz. Pozdrawiamy. Nie słuchają nas niestety, ale pozdrowić możemy. Pozdrawiamy powracających z koncertu Marka Knopflera, bo pewnie niektórzy jeszcze są w drodze. Mogliby włączyć radio, prawda, z trójką. A za dwa tygodnie, jeszcze w lipcu szczęśliwie, może zapowiemy festiwal szekspirowski. Może się uda, może nie. Przekonamy się. A ta trasa Marka Knopflera jest trasą promującą płytę. To już państwo wiedzą. Aha, państwo nie słuchają, którzy kochają Knopflera. Down the road wherever. Mark Knopfler wczoraj wystąpił w Ergo Arenie, czyli w Ergo Arenie Sopocko-Gdańskiej, no bo taka jest prawda. To dziękujemy. Andrzejku, Knopfler, tak jest? Mhm. When no turns sad and then outside on the empty street I heard the sound of walking feet. Well, it was just a boy away from home, and he was singing the song, you'll never walk alone.